نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله تعالى النبيون بالمؤمن من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو, دو آیتیں میں نے پڑھ لی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کے ساتھ تعلق اور امت کا آپ کے ساتھ تعلق اس کو بیان کر رہی ہیں. پہلی آیت سورۃ توبہ کی ہے کہ یقیناً تمہارے درمیان ایک پیغمبر آیا جو تم انسانوں کی جنس میں کا ہے, تمہیں کوئی تکلیف ہو تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور تمہیں خیر کے پہنچنے کی ان کو بہت سخت چاہت اور حرص ہے, ان کو بہت سخت چاہت اس بات کی کہ تمہیں جو ہے تو خیر پہنچے. اور یہ جو دو باتیں ہیں کہ ان کو یعنی تمہیں تکلیف پہنچنے سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں خیر پہنچنے کی ان کو بہت چاہت ہے, یہ دو باتیں تو اس پیغمبر کو اپنی امت کے کافر مسلمان ہر ایک کے بارے میں, سارا عالم انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, سارے انسان, سارے کے سارے انسان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. سارا عالم انسانیت آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کا جو ہے سارا عالم انسانیت یہ آپ کی امت ہے. آپ کی امت کے دو ایسے ہیں, ایک کو کہتے ہیں امت دعوت, ایک کو کہتے ہیں امت اجابت. جو لوگ اسلام قبول کر چکے یہ امت اجابت ہے, اور جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا یہ امت دعوت ہے. ان کو دین کی دعوت دے کر ان کو اسلام میں شامل کرنے کی ضرورت ہے, یہ امت دعوت ہے. اور یہ جو دو باتیں ہیں کہ امت کو تکلیف پہنچنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور امت کو خیر پہنچانے کی آپ کو سخت چاہت ہے, یہ تو پوری امت کے بارے میں ہے, آیا وہ کفار ہیں آیا وہ مسلمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھتے رہنا اور روتے رہنا اور صبح ہو جانا ان تو عذب ہم پہن نہ ہم باد پہن تغفر لہم پہن نہ کان تلا عزیز الحکیم. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تو عذب ہم, اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں, آپ کو پورا اختیار ہے, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی پوچھ نہیں سکتا, لہٰذا آپ کو پورا اختیار ہے. آپ تو عذب بندوں کو بات کر, آپ عذاب دیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا, آپ عذاب دیں گے سارے کے سارے بندے ان کو ماننا پڑے گا. وہ ان تک پھر لم, لیکن اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو پھر آپ غالب ہیں اس بات, سب بات پر کر سکتے ہیں اس کو, اس پر قادر ہیں, غالب ہیں, عزیز ہیں. ہاں جی, اور پھر آپ کا جو ہے تو معاف کرنا بھی حکمت سے حکیم بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, حکیم بھی ہیں. ہاں جی, کہ آپ کا معاف کرنا پھر جو ہے تو وہ حکمت سے خالی بھی نہیں ہے. یہ آپ نے جو دعا کی ہے ساری رات حجر میں, یہ ساری امت کے لیے کی ہے, اس میں کفار بھی شامل ہیں. اور وہ المومن رعوف الرحیم, مومنین کے لیے تو پھر آپ خاص طور پر بہت نرم ہیں اور بہت ہی مہربان ہیں, نہایت مہربان ہیں. وہ مومنین کے لیے دو باتیں اس کے علاوہ ہیں, وہ مصیبت میں پڑنے سے تکلیف ہونا اور خیر پہنچنا, یہ تو ساری عمر کے بارے میں ہے, آیا وہ کفار ہیں یا مسلمان ہیں. اور مومنین کے لیے پھر مزید دو باتیں ہیں, مومنین کے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں, بہت نرم ہیں اور بہت مہربان ہیں مومنین کے لیے. اس لیے جس وقت چوری کا کیس آپ کے پاس لایا گیا اور کیس ثابت ہوا, آپ نے آدمی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, کیونکہ آپ نے ایک بار شریعت کو نافذ کرنا تھا ہی. جیسا کہتے ہیں کہ آج کل کے اولیاء اللہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ دل میں چوری کا وسوسہ نہیں آتا, صحابہ اکرام سے کیسے چوری ہوگی, آج بھی کھٹا گیا اس کے لیے. فاطمہ مخزومیہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھٹا گیا, صحابیہ ہیں. سلمان نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس کے باوجود یہ صحابیہ ہیں اور رضی اللہ عنہ رضوان میں شامل ہیں, اللہ ان سے راضی, اللہ سے راضی, اونچے مقام پر ہیں, ہاتھ بھی کھٹا گیا ہے. کہ ایک دفعہ تو آپ نے نافذ کرنا تھا شریعت کو اپنے دور میں, ایک دفعہ سنسار کرنا تھا آپ نے, ایک دفعہ ہاتھ آپ نے کاٹنا تھا. تو اب یہ کیوں تھا, یہ کافر پر تو قانون نافذ نہیں ہو سکتا, مسلمان پر ہو سکتا تھا. تو لہٰذا یہ اللہ کا تکوین امر تھا کہ ان سے خطا ہو اور ان پر حکم نافذ ہو. ہاتھ کاٹنے لگے اور ہاتھ کاٹتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے. صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر فرماتے تو ہم آپ معاف کر دیتے, پھر ہم نہیں, جب قانون کے سامنے بات آ جائے پھر معافی نہیں ہوتی. اب میری چوری کسی نے کی ہے, میں عدالت کو کیس نہ دوں, یہ میں کر سکتا ہوں. مجھے امر ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو ہاتھ کاٹنے کی سزا سے بچاؤں, اسے سمجھا بجھا کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا اس کو رخصت کر دوں, لیکن عدالت اس کو نہ دوں تاکہ اس کا ہاتھ نہ کٹے. لیکن جس وقت قانون کے سامنے بات آ گئی, آپ قانون کو نافذ نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے, اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جتنے آپ کے ماں باپ کے ماشاء اللہ نافذ ہوتے رہے تو بیوقوف جرنیل تو کر لیتا تھا جو کچھ کرتا تھا, لیکن اس کا ساتھ آپ کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دیتی تھی. اس وقت جو آپ کے جرنیل اور آپ کے جو جج ہوتے تھے وہ دلے ہوتے تھے, آج دوسران ہوں جو جان دے دوسران ہوں. دنیا اور سپریم کورٹ جج افتخار افشان نے شروع ہے کہنا چنئے منو مستا تو خود نوکرے تم, اگر جرنیل ہو لیکن ہو حکومت پاکستان کا نوکر ہو. جب کمانڈر ان چیف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ کو ہر روز سلوٹ کرے آ کر, وزیر اعظم صدر نہیں, وزیر داخلہ کے سامنے جب آئے تو کمانڈر ان چیف کے ذمہ لازم ہوتا ہے تو اس کو سلوٹ کرے. ٹو سلوٹ دی انٹیریئر منسٹر از ریسپانسبلٹی آف یور کمانڈر ان چیف. وہ قانون نافذ نہیں کرتے تھے, خاموش ہو کر ہتھیار ڈال دیتے تھے آگے, وہ کہتے نہیں تھے کہ آپ نے کس قانون کے تحت کیا ہے. وہ تو حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ جب ملک کا صدر یا سینٹ کا چیئرمین یا وزیر اعظم کہے کہ آپ ماشاء اللہ نافذ کریں, اس وقت نافذ کرنا ہوتا ہے, جب اسمبلی کو توڑیں تو اس وقت ہوتا ہے. یا ایسے حالات خراب ہو جائیں کہ صدر بھی جو ہے تو وہ کسی قانون کو نہیں مان رہا, اس کے خلاف چل رہا ہے, یا نہ رو قسم کے کیس میں ہے, یا وزیر اعظم بھی اس طرح ہے, تو پھر جو ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ پھر ڈائریکٹ ایڈریس کرے گا ایک لیٹر کے ذریعے, جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کمانڈر ان چیف کو کہ میرے لیے ان سب لوگوں کو گرفتار کرو کیونکہ سارے خر قانون کے خلاف چل رہے ہیں. یہ ساری بات آئین میں, آپ کے آئین میں آئین کے خلاف کوئی بات اتنی مواضح سے نہیں کہہ سکتا, تو آئین کے خلاف جا رہی. خیر بات کی عرض کر رہے تھے, اپنا مضمون ہمارا کیا تھا, ہاں کہ قانون کو نافذ کرنا ہوگا. ہاں جس آدمی کی چوری تھی اگر اس کو نہ لاتا قانون کے آگے تو اس کو اختیار شریعت نے دیا ہوا تھا کہ وہ نہ لاتا تاکہ اس کا ہاتھ نہ کٹتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میں نے خود ایک آدمی کو رات کو آپ نے رات کے گشت میں اس کو جو ہے تو پکڑا ہے, بدکاری پر پکڑا ہے, تو کیا میں قانون نافذ کر سکتا ہوں؟ تو سب لوگ مجبور پوری شدہ نے کہا نافذ کر سکتا ہے. دلیل رضی اللہ جب آئے تو نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے, پورا قانون پروسیجر ہوگا, گواہ آئیں گے, چار گواہ آئیں گے, تو آگے اگر آپ نے خلیفہ کے طور پر دیکھا ہوا ہے, جج کے طور پر دیکھا ہوا ہے, آپ نے چور کو پکڑا ہوا ہے, تو آپ اس پر قانون نافذ نہیں کر سکتے جب تک پورا عدالتی پروسیجر پورا نہیں ہوگا, سارے گواہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے بعد ہوگا. عمر فاروق اعتراض نہیں کر سکے, اس آدمی کو اتنی شرمندگی کو تو پتاب ہفتہ ہے ہو گیا. خیر یہ ایسا عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسا تعلق ہے اور اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی اسے فرمایا من تولوا اے مسلمانوں اگر تم ایسے رسول سے روگردانی کرتے ہو فقل حسبی اللہ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے علیہ توکل تو اس پر میرا بھروسہ ہے اور رب العرش العظیم اتنے عظیم عرش کا مالک ہے ساری کائنات اس کے ایک کونے بھی نہیں پکڑتی ہے اس عرش کا کرسی اس سے بڑھ کر ہے اور اللہ کی قدرت اس سے آگے ہے وہ ہاتھ میں ہی نہیں آتی ہے پہلے تو کائنات ہی ہاتھ میں نہیں آتی ہے جو کہ عرش کے کونے میں بھی نہیں سماتی ہے ایک کونے کو بھی نہیں پکڑتی ہے پھر کرسی کیا ہے علم علم الہی کیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ اگر تم جو ہے تو مجھ سے روگردانی کرتے ہو ایسے رسول سے تم روگردانی کرتے ہو تو اس رسول کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تو کوئی سلمان تاثیر پنجاب کے گورنر کی ضرورت ہے اس رسول کو جی نہ آپ کی پوری مملکت کی ضرورت ہے نہ آپ کے صدر کی ضرورت ہے اور نہ آپ کی ساری فوجوں کی ضرورت ہے اس رسول کو جس وقت مسلمانوں کے اعمال خراب ہوئے تو تاتاری آئے اور انہیں رگڑا ان کو کچل کر کشت خون کر کے درائے دجلہ کو خون کا بہا کر انہیں کیا اور سب کو جب ختم کیا سارا گندا جو تھا زخم سارا صاف ہوا گند بلا کو جب صاف کیا گیا تو ان تاتاریوں کو اللہ نے مسلمان کیا اور 800 سال انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا. اقبال نے کہا کہ اے خبر تتار کے فسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو اور میں اسلام کے خاتم نہیں, اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہوتا ہے, مسلمان خطرے میں ہوتا ہے. دیکھیں سیاسی لوگ اس بات کو یاد رکھیں, سیاسی لوگ یہ غلط جملہ بولا کرتے ہیں اسلام خطرے میں, اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہے, وہ حق ہے. وہ ہر میدان میں آ کر کہتا ہے کہ یہ میرے دلائل ہیں, دلائل کو آ کر کوئی رد کرے اور میں دلائل دو, کسی میدان میں دلائل میں ہم کبھی نہیں ناکامیاب ہوئے. میں یورپ کے ممالک میں پھرا ہوا ہوں اور میں ان سب حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ دلائل میں آپ ایک چپڑاسی کو, یہ ساری دنیا کا جو پادری ہے اس وقت ویٹیکان سٹی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ کھڑا کریں دلائل شروع ہونا آپ کا چپڑاسی جیت جائے گا. اور میں نے خود اپنے چپڑاسی کو جیتتے ہوئے عیسائی پادریوں سے دیکھا ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے. تو علماء وغیرہ جو ہمارے گاؤں میں تبلیغ کے لیے آئے ہوئے تھے پادری, اور وہ اسکول کا آ گیا چپڑاسی آ گیا, اس نے ان کے ساتھ بات شروع کر, لڑائی شروع کر دی اور کو آخر اس نے بگایا. تو ہمارے گاؤں کے خطیب صاحب تھے کہ فقیر حسین کو ڈر بیوقوف ہو جو صبر کرے منگل اگلے ہوئے اور بیاہ پتہ لگے دلے ہوئے تو خلق کو جستا جی آ فقیر حسین بتا ڈیر ہو نستا خود رو دینا ہوتا فقیر حسین بتا ڈر شیو ہو جی مجھے فقیر حسین کافی ہو گیا تھا ان کی نستا جی آپ کی ضرورت نہیں ہوئی تھی بس وہ کافی ہو گیا تھا کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو صحیح بات ہے اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہے, تو اور میں خطرے میں ہیں, مسلمان خطرے میں ہیں, مملکت پاکستان خطرے میں ہو سکتی ہے اگر اس نے اس رسول جس کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے اس کی عزت پر سٹینڈ لیا تو میں آپ کو واضح بتا دوں سر ملک خطرے میں ہے. اور خدا نہ خاصا ملک اگر خطرے میں ہوا اس بات کو بھی جان لو میں اور آپ ٹیکنوکریٹ ہیں, پروفیسر صاحب تو بھی ٹیکنوکریٹ ہے میں بھی ٹیکنوکریٹ ہوں, ہمارے بغیر کوئی مملکت نہیں چلا سکتی, خواہ ہندو کی حکومت کیوں نہ آ جائے وہ ہمارے بغیر نہیں چلا سکتا. یہ لاتیں جو لگیں گی نا ان کو لگیں گے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی بات ان کو کریں گے. مجھے اس وقت ہتھیار ڈال رہا تھا تو ایک نیازی اس وقت ہتھیار ڈال رہا تھا, میں تو نہیں ڈال رہے تھے مشرقی پاکستان میں ہوا تھا, اور جب قید ہوا تھا تو ایک نیازی قید ہوا تھا, میں اور تو قید نہیں ہوتے. عوام کا اتنا نقصان نہیں آیا کرتا, اس کا نقصان ان کو آیا کرتا ہے. اور کیا خیال ہے کہ امریکہ اگر کہے کہ اس قانون کو ختم کر دو تو ہند رسالت کو ختم کرنے کے بعد تو تجھے جو اپنے سر پر بٹھائے گا, تجھے اپنے سر پر بٹھائے گا, وہ تجھے اس ذلت کے گڑگڑے میں گرائے گا کہ یہاں سے پروٹ نہیں سکے گا. پھر جب تیری حکومت تیرے سارے وسائل کافر کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ تجھے غلام بنا کر اوپر بیٹھے گا پھر تجھے پتہ چلے گا. یہ پاکستان بننے کا وقت آپ کو نہیں یاد ہے, ہمیں یاد ہے کہ کیا حال تھا ہمارا, دو جوڑے کپڑے ہمارے نہیں ہوتے تھے. میں گاؤں کے اسودہ لوگوں میں سے اسودہ بچہ تھا, میرے دو جوڑے تھے باقیوں کے دو جوڑے نہیں تھے. اتنی غربت تھی, غربت کیوں تھی؟ کہ یہاں کے تیرے اور میرے سارے وسائل جو ہے اس کو لوٹ کر برطانیہ لے جایا جاتا تھا. مزدور کسان تیرا اور میرا, اس کا پسینہ نکلتا تھا, تیرے مزدور کا پسینہ نکلتا تھا, کسان کی جان نکلتی تھی ہر تلاش لا کے, سارے وسائل کو ٹیکس کی شکل میں برطانیہ لے کر برطانیہ کے سارے محلات جو بنے اس پر بنے ہوئے, کیونکہ اس وقت تیرے بڑوں کی کوتاہی کے نتیجے میں غلامی آ گئی تھی, حکومت چلی گئی تھی. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب اس طرح کی کوتاہیاں کرتے ہیں لوگ. عجیب بات ہے کہ امریکہ اور ویٹیکان کا پادری کہتا ہے کہ تیرے پیغمبر کی بےزتی کریں گے میرے لوگ عیسائی وہاں, اور تو ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا. یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے؟ یہ سلمان تاثیر کے باپ کو کوئی گالی دے پنجاب میں اس کو قتل کراتا ہے, اس کے ایک مرلہ زمین کو ہی لے لے اس کو یہ قتل کراتا ہے. اور اتنی آسانی سے اس سے بات ہضم ہو رہی ہے کہ عیسائی آ کر جو ہے پیغمبر کی توہین کریں گے, اور قانون موجود ہے, ہر کسی کو پتا ہے قانون موجود ہے. بائیں ہاتھ کوئی ٹریفک چلائے, ٹریفک لیفٹ ہینڈ ٹریفک ہمارے ملک میں, بائیں ہاتھ چلو, کوئی دائیں ہاتھ پر گاڑی چلا کر کسی کو مار دینا, اس کی پھانسی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ لکھا ہوا قانون ہے وہاں پر موجود ہے. آپ جب تورخم سے پار ہو کر پاکستان میں آئے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, قانون موجود ہے, کہ قانون میں لکھا ہوا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس خلاف ورزی کہی ہے. اٹ از نو ایکسکیوز کہ آئی واز ناٹ نوئنگ دا رول, مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. جس ملک میں داخل ہوئے آپ کو سارے قوانین کا پتہ ہونا پڑے گا, اس کے مطابق آپ چلیں گے ورنہ آپ پکڑے جائیں گے. جب ہمارا قانون موجود ہے کہ کوئی توہین رسالت نہیں کر سکتا, تو امریکہ کہے کہ میری عیسائی کریں گے, ویٹیکان کا پادری کہے کہ میری عیسائی جو ہے تو وہ توہین کریں گے, وہ بیسی کریں گے تمہارے پیغمبر کی, اور تم ان کو کچھ بھی نہ کہو. یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ یعنی اتنے نئے حکومت کو ان لوگوں کو اتنا ان کو خیال نہیں ہے کہ ان کو یہ واضح طور پر کہیں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ اخلاقیات کے مطابق نہیں ہے. اے امریکہ کے صدر صاحب, ایک ویٹیکان کے پادری صاحب, آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو ختم کرو اور اب ہمارے لوگوں کو چھوڑو کہ آپ کے پیغمبر کی بےزتی کریں, یہ شائستگی کی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ سمجھے ذرا اس بات کو, آپ ذرا غور کریں اس بات پر. کیا مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک میں ہمارے لوگ رہیں گے بھی, کھائیں گے پئیں گے بھی, ان وسائل کو بھی استعمال کریں گے, اور اس کے بعد آپ کے پیغمبر کی بےزتی بھی کیا کریں گے؟ کیا یہ آپ کی بات شائستہ ہے؟ یعنی کسی آدمی کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ فیصلہ دو دن چار کی طرح بات کریں ان سے؟ کیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ شائستہ آدمی کے کہنے کی بات نہیں ہے؟ اور میں تو ایک مہینہ میں مندر عام پر نہیں تھا, لیکن جتنا آپ کے اخباروں میں رسالوں میں ساری جتنی بات آئی ہے وہ سب کا میں نے اندازہ لگایا ہے. اور اس کے ایک حقیقی اس کا پوائنٹ جب اللہ کی حضرت ہے, میرے پاس ہے, کسی اخبار نے سارے نہیں میں نے کیا, وہ لکھنؤ سے شائع ہونے والے رسالے نے آج سے 10 سال پہلے بیان کیا تھا, کہ جب مسلمانوں کی حکومت اسپین میں محکم ہو گئی, اسٹیبلش ہو گئی, اور ان کے عدل انصاف کو لوگوں نے دیکھا, اور ان کے منظم طریقے انتظام کو اور عدل انصاف کو اور آسودگی کو دیکھا, تو لوگ عیسائیت کو بھولنے لگے. عیسائیوں نے کہا آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات شروع کرو کہ ان کی نفرت لوگوں کے دل میں پیدا ہو. تو کیا کریں؟ انہوں نے چند جوانوں کو تیار کیا کہ تم جو ہے ان کے پیغمبر کی بےزتی برسر عام کرو. جا کر برسر عام بےزتی کی انہوں نے, ان کو گرفتار کیا گیا, گرفتاری کے بعد مقدمہ چلا. تو یہ تو 1400 سال جو قرآن و حدیث, اس کی تشریح, جتنے فقہ, جتنی کتابیں ہیں, جتنی تشریح ہیں, سب کو جا کر دیکھ لیں, پاکستان میں, سعودی عرب میں, مصر میں, سب جگہ پر دیکھ لیں, تو وہی درساز والے کی سزا پھانسی ہے. کوئی دوسری بات کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی. اور نہ اختیار جو ہے تو پنجاب کے گورنر کو شریف نے دیا ہوا ہے کہ وہ کرے گا, اس کی تشریح کرے گا, اور نہ کسی اور کو دیا ہوا ہے. اس کی تشریح خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے. اس کو پتہ نہ ہو تو علیحدہ بات ہے, کیونکہ یہ لوگ جاہل گھروں میں بڑھتے ہیں اور جاہل گھروں میں اٹھتے ہیں اور ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو جب گساخی گرفتار ہوئے, ان پر مقدمہ چلا, پھانسی کی سزا ان کو ہوئی, اور ان کو انہوں نے کوشش کی کہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے اور چھوٹ جائیں گے, لیکن پادری نے کہا کہ ڈٹے رہنا, ڈٹے رہنا, کہنا کہ ہم نے کیا ہے. یاد ہے کہ پھانسی ہوئے بس اس نقطے کو پاس پاسی نے پکڑا. ہر سال ان کا دن منانا شروع کیا انہوں نے, یہ ظلم کیا ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا ہے. ہر سال دن مناتے تھے. جب حکومت کمزور ہوتی گئی, نائب لوگ آگے آتے گئے اور حکومت کی گرفت جو ہے ڈھیلی ہوتی گئی, کرتے کرتے کرتے کرتے اسی چیز کو انہوں نے پھر ہنگامہ بنا کر اور اپنی عیسائیت کو زندہ کیا. تو آج یہ کیوں چاہتے ہیں کہ قانون ختم ہو؟ یہ چاہتے ہیں کہ قانون ختم ہو, پھر عام لوگوں سے ہم بےزی کرائیں گے, ان کو ان کے لوگ پکڑیں گے, ان کو قتل کریں گے اور اس یہ افراتفری ہم پھیلائیں گے, انارکی پھیلائیں گے ان کے. تو لہذا اس پر جو ہے کوئی دو باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس پر اس میں واضح طور پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کو, اس کے صدر کو, اس کے پادری کو, اس کے ویٹیکان کے جو ہے وہ کیا اس کا نام, اس کا جو ہے ان کا جو پوپ ہے, سب کو کہنا چاہیے کہ آپ ذرا غور کریں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک میں رہتے ہمارے عیسائی تمہارے پیغمبر کی شان کی گستاخی کریں گے, تم ان کو کچھ نہیں کہو گے, یہ شائستہ بات آپ نہیں کہہ رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ تمہارے باپ کو مہاراج میں اگر گالی دے گا تم اس کو کھانا بھی کھلاؤ گے, یہ آپ کی بات شائستگی کی نہیں ہے, میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ آپ یہ بات مجھ سے ماننا چاہتے ہیں. اس بات کے ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب ملک میں قانون میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, اور سچ بات اگر میں کہہ دوں کہ جی یہ تو فوج کا کالا قانون تھا جو میں نے نافذ کیا تھا, شریع کے قانون کو کالا قانون کہہ دوں تو اس پر ایمان سلب ہو جاتا ہے, بیوی طلاق ہو جاتی ہے, یہ آدمی تو مسلمان شہر ہی نہ رہا کہ یہ گورنر بن سکے مسلمانوں کی مملکت کا یا صدر بن سکے, اس آدمی کا ایمان سلب ہو گیا. اس کو تو آئین پر کوئی آدمی اس پر کوئی سپریم کورٹ میں کیس دائر کرے اس بات کو لیتے ہوئے کہ اس آدمی کا ایمان سلب ہو گیا ہے, یہ دوبارہ ایمان کے اپنے اعلان کرے گا اور یہ پھر مسلمانوں میں شامل ہوگا تب یہ گورنر رہ سکتے, ورنہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم نان مسلم ہیں. اور جس آئین کے جس آئین کی پہلی شکی ہے کہ کوئی قانون یا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا, یہ سارے آئین پر یہ شک لگتی ہے. یہ جو آرٹیکل ہے نا کہ کوئی قانون پاکستان میں قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بن سکتا, یہ شک یہی آئین ہے پاکستان کا. اصل میں پاکستان کا آئین یہی شک ہے. اس کے بعد اگر 400 شکیں اس آئین کی ہو نا تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے تو قرآن و سنت کے خلاف ہوئی تو شیخ اس کو کاٹ دے گی, وہ آئین نہیں ہوگا پاکستان کا. لہذا انتظامیہ کی کوئی اہم جگہ جو ہے وہ غیر مسلم کو نہیں ہو سکتی. اس کو کوئی چیلنج کرے اور ہمت کر لے افتخار چودھری تو اس پر فیصلہ کر سکتا ہے. لہذا ہے نوجوانان, یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس بات پر کسی جگہ دنیا کے کسی خطے میں ہوئے کسی جگہ پر بھی ہوئے اس پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا, اس پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا. اور اگر اس پر تو نے اسٹینڈ لیا تو پھر تجھے وہ تائید آسمانی حاصل ہوگی کہ تجھے اللہ تعالیٰ سرخ رو کر کے غالب کر کے ساری دنیا کے سروں پر بٹھائے گا. صحابہ اکرام اسی وجہ سے سرخ رو ہوئے ہیں, غالب ہوئے ہیں اور ساری دنیا پر چھائے ہیں. سورہ انفال کہہ رہی ہے کہ بدر کی جنگ جو ہے وہ اللہ پاک نے ایک طریقے سے کروائی ہے, ورنہ اگر مسلمانوں کو چھوٹ 313 کے ساتھ لڑایا جاتا یہ بھی تیار نہ ہوتے اور کفار بھی تیار نہ ہوتے. کفار کو بھی اگر یہ ان کو یہ وہ کیا کہتے ہیں خوف راستہ تاری ہوتا کہ تمہارا کافلہ لٹ گیا اور اربوں روپے کا تمہارا مال جو تھا وہ گیا تو یہ میدان میں نکل کر نہ آتے, تو ہمت یہ بھی نہیں کر رہے تھے لڑنے کی. لیکن اللہ پاک نے چاہا اور پھر جب آگے آ کر دیکھا کہ 313 ہے, اسلحہ پورا پاس نہیں ہے اور یہ 1000 ہیں اور ان کے پاس اسلحہ وغیرہ ساری چیزیں, تو کمر باندھ کر آ گئے. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ, اللہ پاک کا منصوبہ تھا کہ اپنی بات کو سچا کر کے اور پکا کر کے دکھائے اور پتہ چلے کہ 313 بے سر و سامان کیسے غالب ہوئے, کیسے انہوں نے پتہ سنی اور 17 کو مارا قتل کیا, 17 کو جو ہے باندھا اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگے اور ان کا تعاقب کیا کافی دور تک بدر میں. اس میں اس فرمایا کہ یوم الفرقان یوم التقی الجمعان یوم الفرقان, وہ جو ہے حق و باطل میں فرق اور تمیز پیدا کرنے کا دن ہے. جیسے کفار کو بتا دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں, اتنی آسان بات نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے 65 کی جنگ ہو رہی تھی, اتنے کم مسائل تھے کہ ہمیں اس میں کالج میں ہوتے تھے, پیغام آیا کہ ہوائی جہازوں کے شیلٹر نہیں ہیں, تو ریت کی بوریاں بھر بھر کر کے شیلٹر بنانے, ہم نے جا کر ریت کی بوریاں بھر کر شیلٹر بنائے ہیں. میں بھی اس میں تھا. ایک دن میں پیغام آیا, انہوں نے کہا جی آج پیغام آیا ہے کہ اگر پیرا ٹروپر اتار دیے پشاور میں جہازوں سے, چھتری آدمی, اور اس نے ہمارا جو ہے تو جام کر دیا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں رڈار کو جام کر دیا, تو پشاور کا اڈا, ہوائی اڈا جو ہے اس کو دشمن تباہ کر دے گا, اور حکومت کے پاس مسائل نہیں ہے کہ اس کے پہلے کا بندوبست کرے, اور پیرا ٹروپر کو گلی کوچے میں آدمی موجود ہو, چاہے چل پھر رہے ہوں, شور مچا رہے ہیں, کسی جگہ بھی اترے تو اس کو پکڑنے کے لیے آدمی ہو. اس کے لیے ہم اسلامی ادارے کے طلبا, اس یونیورسٹی کے طلبا ڈنڈے سریا ڈنڈے بیلچا کدال لے کر کے ہم نے ڈیوٹی بھی کی, میں نے بھی اس میں کی. اور جس وقت ایوب خان نے رات کو تقریر کی, اس نے کہا کہ ہندو کیا سمجھتا ہے کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے جس کے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کچھ غیرت اس کے اندر باقی رہ گئی تھی پٹھانوں کی, اور مسلمان کے پٹھان کی غیرت کچھ سمجھ باقی تھی. تو اسے جب بولا, میں خود کھڑا ہوا اسلامی کالج میں ریڈیو پر سن رہا تھا, میرا ہی حال تھا کہ میرا خون پھٹ کر بدل سے رکھے میری پھٹ رہی تھی اور خون میرا نکل رہا تھا, اور میں کہہ رہا, میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ مجھے کسی ٹینک کسی جہاز کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ایک ڈمبا مجھے نسان سے ٹکرا سکتا ہوں. کتنا جوش میں نے محسوس کیا. تو میرے بھائی, اگر آج بھی تو صحابہ اکرام کی ایمان کو لے کر آگے میدان میں آ جائے, آج بھی ہو جائے گھر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, ابھی بھی آسمان سے تیری نصرت کو فرشتے اتریں گے قطاروں کی قطاریں, لیکن بدر کی فضا کو ذرا پیدا کرتے, اور بدر کی فضا تجھے جو ہے غیرت کی دعوت دے رہی ہے, ہمت کی دعوت دے رہی ہے, شجاعت کی دعوت دے رہی ہے, کھڑے ہو کر جو کابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی دعوت دے رہی ہے. اٹ از دا کریج ناٹ دا کورڈنیس وچ از ریوارڈڈ. یہ حوصلہ اور جرت ہے, نہ کہ بزدلی جس کا معاوضہ ملا کرتا ہے. اٹ از اے کریج ناٹ دا کورڈنیس وچ از ریوارڈڈ. حوصلہ اور شجاعت جو ہے اس کا معاوضہ ملا کرتا ہے, بزدلی اور بےغیرتی کا معاوضہ نہیں ملا کرتا. اس بات کو یاد رکھ لیں. اٹ از اے کریج ناٹ دا کورڈنیس وچ از ریوارڈڈ. اللہ پاک عمر کی توفیق عطا فرمائے.